me gjejnë që ashku. Ej dhe merëm me dhe ikim, sirëm mund të të vijaj. Bëmba me ike, trunin ma ike, bëmba nkejt me t'i dhun. Bëdo me mni, ej, bëne me pike, pojnë tre krevetin tok. Qëta nat, e ty i bëjnë të nat. Qëta nat, bëdo me pasi ma. Nuk e di qa ke bote.